kɔsɔ ala dumuni k'an kɔnɔ ni an salen kɔ labanko ɲuman ala ma dɛrɛ an ma sawa sawa masa min k'a la cira funu kori korona t'a minɛ kɔsɔ k'a nɔrɔya korona ka sabatiyara an ka kalan tigɛ a la y'an jusuru nɔrɔya ka jusuru kori ka korona sabatiyara ni korona ka sabati jusu o jusura a tigi kojugu kɛ dɔgɔya dɔw tuma nana an k'o kalan o kɔsɔ ka se ka na suratul fatiha te kalan o mul kitab korona nalo futuhul khairat hɛrɛ ko bɛɛ dafuru baalo an hɛrɛ kooro ala ma foro an hɛrɛ kooro ala ma foro an hɛrɛ kooro ala ma foro an nana sigi baraka gwenin na a fara na mala masa n'a kora a sara ɲini an karamɔgɔ layi abdulmumin fɛ o y'a sara ɲini a kɔrɔ yɔrɔ fɛ an ye na kana sigi malaka gwenin na albaraka gwenin na nɔrɔ gwenin na ka korona kara ka ara karamɔgɔ don ladi ari ye a do ala le bɛ ale ko kɛbaga ye jɔni mina kɔsɔ k'a nɔrɔya korona ka sabatiyara an ka kalan tigɛ a la y'an jusuru nɔrɔya ka jusuru kori ka korona sabatiyara ni korona ka sabati jusu o jusura a tigi kojugu kɛ dɔgɔya dɔw tuma nara an k'o kalan o kɔsɔ ka se ka na suratul fatiha te kalan o mul kitab korona nalo futuhul khairat hɛrɛ ko bɛɛ dafuru baalo an hɛrɛ kooro ala ma foro an hɛrɛ kooro ala ma foro an hɛrɛ kooro ala ma foro an nɔ na sigi baraka gwenin na a fara na mala masa n'a kora a sara ɲini an karamɔgɔ layi abdulmumin fɛ o y'a sara ɲini a kɔrɔ yɔrɔ fɛ an ye na kana sigi malaka gwenin na albaraka gwenin na nɔrɔ gwenin na ka korona kara ka ara karamɔgɔ don ladi ari ye a do ala le bɛ ale ko kɛbaga ye jɔni kɔni ele ye magamaga ala taga latigɛli kɔnɔ n'an kana se ka fɛn o fɛn fɔ dugu in na yan mɛn toro barakama ala ma dira an ma n'an kana se ka fɛn o fɛn Jenis itu anak daerah Jemun Para Bumolo Wainala Mereka tak lama sada Lama nanti lo Sana mama sada Lama nanti lo Dugu dan mama sada Lama nanti lo Lara ina tege Pazare Jalla kalwadenu Arari etaka Minyate tonyo Abul salamat Lama yalla te darara yere ta ga para buno de ta dela muta lori ato go ila ramani kada hina mata ma ila mata pana o do ko da ma ga ni ke bila yalla ta ta go ni ye bila te ta no sala ma para buno bismillah ale ya sigi sigi ni ala ta ole ila ramani baraka ñene ni ala tole ramadan ñene ci ñu ngi karam baraka ñene ni ala tole ramadan allah ni ala fadana nega korone nda fore laka mahamadana ko mori fadana allah ni ala fadana nega korone fore laka yalla karamo de ni je Abdan ni ala fadana Yalla komenda fure laka Yalla kebe ya bahar je Fadiyya Na fur bangili mungoso Ya kifirala Alata kafara likoso laka Alul jalla karmodeni ye ma Gulmu dora takadama Mitemema Nijambi kama Wa matahara anami dunira wa yutima anami mula masaya tima kenya mata bayani mara waneka alur kamo denu ma wa ya diaka anami mula masaya kama ke alura birata ya darama kama karana birata ala jomo ne kana birata ala den kana birata ala naruka na birata Swatini, wayanura dala, ya Rabbi, ala mala masadi, mana tira, ala kuamoro, mana tira, ala nukaranga bainu, mana tira, ala karamo denu, mana tira, ala naru, mana tira, ya ile tortege, alotina. Tony Monument, take it, what is that? Yeah, Mangro, take it, Aliola. Mangro, Portale, Sama. I'm a Saladar, make us all like an outer. I'm a Saladar, make us all like an outer. I'm a Saladar, make us all bank an outer. Fatri Allah, Sumana. Mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear, mama, dear,

ala ñi dar jamilina bil ilm am masirni lonye lonita masiri alama drama lonita masiri alama drama lonta masir ta foyile foyer majigi lonta masir ta foyile foyer majigi mi momi ka sir ka yar majigi aloni ko no de ka masiri toro al ilm zainun li ali lonu be masir le ka dia dungir ma edu ka me ko loni dungi de loni ci ke bal kri ko lon dungi a fo baate ya ni ya la we ya ni ya la we ko bi ajuna ye aflana ka todi na be takwa mari jamilina be takwa jamilina be takwa ya aflana ko di allahumma jamilina bi takwa amma sir na la tranye amma sir na la matani so madara han sigraya so ya abdurrahman deme aka fariye akol lon le ka ala sranya woro sama foteni lon ka ala sranya woro wala ala sranya ka saka londo jande ara ala sranya nyina maya arkana to asa allahumma jamilina bitaqwa allahumma jamilina bitaqwa allahumma jamilina bitaqwa arkana to ala sranya asa loni ti asigi na fa samina ti loni ta ka chike loni chike ba wol bela to na baita momi ka londa ka chike wol bela to na baita ka boka si jamara idadi ka so le be ti an baay dugura kana keti kar mo de dal kana keti jamilina bi taqwa allahumma jamilina bi taqwa jamilina bi taqwa Ama na tangelo ya Allah ni da no leta wata na dauna amuta ku antum tadiruna lekitaba abana tangelo antum tadiruna lekitaba abana tangelo a tan sauna ya la alore turke amuta ku ya la kamoden alore turke amuta ku ya la sire abara alore turke amuta ku karamoro alore turke abutagu ara yere tuwa watamuruna katora kenya marke na sa bibere ninyaniye tuwa dare son kuke oyo antum ale ala ne aloro abiluna alone karange ale kitaba atrana kara abiluna إذا لمرء لم يلبس ثياب منك تقلب أريانا وإن كان كافيا المرء لم يلد بل ثيابا من الدكا ثيابا من الدكا ثيابا من الدكا كان وإن كان كافيا حريانا وإن كان كافيا مرئي فات رابيه كان لله عافيا كان لله عافيا Non is a young Nala Sarimatra for them alone for a while. Emma alone for a while. Is a Lamiel Batil Maru Salina, the Madame Manasir Ricket, Tia Ban Panidora, Minaduka, Tia Ban Panidora, Minaduka. Dia ban panidora minaduka dia ban panidora minaduka ala sananya rado ya kadula ba ala kiebe yelma yelma le oriya la kolo walika nakatiya handele chemele biaka walika nakatiya handele urkele ne biaka na walika nakatiya Hanna kursi gurukere ne biya tora wai kana kafiya Ako sawa sal ne ka sawa modo e Naam amma fane do soro kasri ne almu ala sranya e Naam takallaba uryanan Ya yila be yarra lakulo Naam wai kana kafiya Naam hal delega gurukere ne biya kana Naam utana hanga long Naam delega bata do Naam uta ala sranya do eta Naam delega bata do delega beta do uta ala sranya do e Naam Sawa sa ni mo mana mar. Naam. Ni mana mar. Maria le be ala sonya eta. Naam. Maria wol be ala sonya ta delge. Naam. Maria wol be ala sonya ta delge. Ni ka ta mo mo le kwalti mar ka ba ku ku na dia sa ya be ke. Ku bi dara ni ayi. Naam. Allahumma jamilna bi sabri. Allahumma jamilna bi sabri. Wala katodi wa khairu li libasil mar'i wa morning to the fan be so samande to adurade asini sabatulu wala khaira afa hera kelenta fi manyo yalla karambara kana lilahi abiya afa hera kelenta fi manyo yalla tena ya bara kana lilahi abiya Afara hera kelente imani tojo mogodora kana lilahi abiya mila bana ya lakuta kana lilahi abiya makara karale ngofe kana lilahi abiya ali imrana karale ngofe kana lilahi abiya kona mele ngofe kana lilahi abiya hadisi karale ngofe kana lilahi Then I order na for ye. Kwar jalla kelen ko heera tiar ye. Manga ma nar jalla kelen ko arda kan so ko kadu tiar na ati bora tiar ni mina kan do ali jalla ra. Na so ko ra kadu al tiar na de heera tiar ye. La ila bi man. Marhaba. Kana ila ya. Marhaba. Wah wah wah. La ila bi man. Kana ila ya. La ila bi Kana ila ya. Afara di tona ta jarawe kala modena wala bu mo to biye na ile le ma fa yisi de ile le ko yisi ke yara tire ka de mo gorma ar ki kire dura ko kala mo che ka so che mi be ra kala mo je che la khaira fi man kana lillahi abiya la khaira fi man kana lillahi abiya la khaira fi man kana lillahi abiya de jane jalla kala mo denu mom wanta an tiegi kono to nawo tara lahara alul miturabi ladri mina kariye mi kararye kamna jalla junara boka ta se brabi nasi bi ani bi si nana ku ku le ke jande aramaru alaye jande aramaru nayo aramaru nayo aramaru nar ka far ku ku le kara yirto ardi la ku kaburra ara yirto ku mba yoru jande aramaru aramaru da ara sala nya aramaru aramaru nam kwa kana milaye afia kana milaye afia Afera hera kelenta fi mani diete dora kanani nae afia Afera hera kelenta fi mani namo de dora kanani nae afia Mi labana ya lakuta kanani nae afia Deus manara jande arato anya ke morie ala ka mire mankuru nam ala ka mire mankuru nam agar mankuru dile nam koni ka ta mo mo le ko da man do be nyina fo ni mo mi ka ta foro ura de be ni manya bar ko no ustaz nam diga me nam ala ko du qur'ana ra nam inna ma kana qawla lil mu'minina idha du ila lahi wa rasulih ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون ومن يعش الله ويتقيه أيوة ومن يطع الله ورسوله ويعش الله ويتقيه هم الفائزون أولئك هم الفائزون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون أولئك هم ومن يطع الله ورسوله ويتق الله ويصل الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون فأولئك هم الفائزون عليك السلام ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه أولئك هم الفائزون أولئك هم الفائزون نعم مرحبا إنما كان أن يقولوا إنما فور لكرا سمعنا كرا نولك أمي واتوانا إنما فور لكرا سمعنا أمي واتوانا إنما قوما لكرا سمعنا أمي واتوانا أنا لبته ولكرا كولا للمؤمنين مرحبا قوما لكرا كولا للمؤمنين لمن بابرك وما يا قول للمؤمنين لمن بابرك وما يا قول للمؤمنين يلا كبارك وما يا قول للمؤمنين يلا ديرك وما يا قول للمؤمنين قل بارك وما يا اذا دعا سامنا كرك يا رب الى الله قدر الله قرنا ما ورسوله لا لا تمكر كيرو لا لا قدر الله قرنا ما ورسوله لا لا تجان كار كيرو لا لا قدر الله قرنا ما ورسوله لا لا يسكر كيرو لا لا قدر الله قرنا ما ورسوله لا لا بابا كالور كيرو لا لا قدر الله قرنا ما ورسوله لا يقوم ذكره كيرو إلا لا يقوم ذكره كيرو إلا لا يقوم ذكره كيرو إلا لا يقوم ذكره كيرو إلا لا يقوم ذكره Nanda wa idratu kareki. Roi la la. Atala Qur'an ama. Wa rasulullah.